ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu Outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 sierpnia, jest 12. Małgorzata Mandorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca jechał za szybko, to prawdopodobnie przyczyna wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu, w którym zginęły 3 osoby, a prawie 20 zostało rannych. Ginekolog z Zabrza aresztowany tymczasowo na 3 miesiące, jest podejrzewany o gwałt i molestowanie pacjentek. PiS apeluje do Platformy, by przedstawiła swój program wyborczy. 37 osób, w tym 10 dzieci, pasażerów ukraińskiego autokaru, który w nocy spadł z wysokiej skarpy w miejscowości Leszczawa Dolna na Podkarpaciu i kilkakrotnie koziołkował, nadal przebywa w szpitalach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Na miejscu zginęły 3 osoby, 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. Do szpitali trafiły także te osoby, które nie uskarżały się na obrażenia. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do jednego z hoteli w Przemyślu, mają tam zapewnioną pomoc psychologiczną i posiłki. Kierowca autokaru został zatrzymany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jechał z nadmierną prędkością. W dniu jutrzejszym zostanie wszczęte śledztwo, zostaną wykonane czynności procesowe z udziałem kierowcy autokaru, polegające na ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a następnie zostanie skierowany do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Informuje Beata Starzecka, skrzypiec prokuratury okręgowej w Przemyślu. Autokarem jechała wycieczka ze Lwowa do Wiednia. Do wypadku doszło na drodze numer 28 między Przemyślem a Sanokiem. Na 3 miesiące sąd aresztował ginekologa z Zabrza podejrzanego o gwałt i inne czynności seksualne. O zastosowaniu tymczasowego aresztu poinformowała prokuratura krajowa. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj przed swoim domem na polecenie prokuratury rejonowej w Zabrzu. Łącznie lekarz usłyszał 5 zarzutów. Jak ustalono w toku postępowania, wszystkie 5 pokrzywdzonych było pacjentkami podejrzanego lekarza, a czyny miały zostać popełnione w jego gabinecie w Zabrzu. Przestępstwa miały zostać popełnione w trakcie przeprowadzania badań ginekologicznych, podczas gdy w gabinecie znajdowała się jedynie pacjentka i lekarz. Na początku lekarz po przedstawieniu zarzutów i zabezpieczeniu mienia został wypuszczony na wolność. Jednakże w tej sprawie interweniował prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że w przypadku takich przestępstw aresztowanie powinno być zasadą. Lekarz nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, grozi mu do 12 lat więzienia. Relacjonowała nasza katowicka reporterka Joanna Opas. Szef sztabu wyborczego PiSu Tomasz Poręba wzywa Platformę Obywatelską do przedstawienia swojego programu wyborczego. Ja dzisiaj pytam Platformy Obywatelskiej, jaki ma pomysł na te wybory, jaki ma program, dla polskiej wsi. Jaki macie program dla polskiej służby zdrowia, dla edukacji, dla polskiej gospodarki? Jaki macie program, żeby się Polska rozwijała? Co zrobicie z 300+? Co zrobicie z 500+? Co zrobicie z Mieszkaniem+? Co wreszcie zrobicie z wiekiem emerytalnym? Jutro Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencję w Sandomierzu. Pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października, druga, tam gdzie będzie potrzebna, 4 listopada. Starość nie musi być szara i nudna, będą przekonywali uczestnicy parady dojrzali wspaniali, która właśnie zaczyna się na warszawskim rondzie de Gaulle. Przypomnijmy też o bardzo zaniedbanej polityce senioralnej, mówi Maria Borcewicz z Fundacji Zaczyn, seniorka, inicjatorka powołania Rady Seniorów. Wszystko przed wami, młodzi państwo, bo wy za 30-40 lat będziecie również seniorami i to, co teraz zrobicie dla nas, to w jaki sposób pomożecie nam tą politykę senioralną stworzyć, to będzie dla was za lata następne. Seniorzy spotykają się na rondzie de Gaulle, co dalej? I stamtąd właśnie ruszamy Nowym Światem, krakowskim przedmieściem i wchodzimy na teren kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od mniej więcej godziny 13 rozpoczynamy taki wielki, międzypokoleniowy piknik, który trwa do samego wieczora. Informuje Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn i zaprasza wszystkich, bo jak podkreśla, to impreza wielopokoleniowa. W programie pikniku trening Nordic Walking, warsztaty garncarskie, panele dyskusyjne z udziałem gwiazd, ale przede wszystkim wieczorny dancing, który poprowadzi Wika, najstarsza DJ-ka w Polsce. Artystka świętuje w tym roku 80. urodziny. Teraz w serwisie Trójki wizyta prezydenta w Australii. Czas, by Polska realizowała ekspansję gospodarczą i polityczną na cały świat, mówił Andrzej Duda podczas spotkania w Melbourne z gubernator stanu Wiktoria. Wymieniał też powody, dlaczego właśnie teraz odwiedza antypody. Moim wielkim marzeniem było w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę spotkać się z moimi rodakami tam, gdzie są ich większe skupiska we wszystkich zakątkach świata. Ale jest także drugi powód związany właśnie z tym dynamicznym rozwojem Polski. Mamy wielkie ambicje

No i jest taka możliwość, że tej piosenki nie słyszałem od 45 lat. Love Unlimited, Under the Influence of Love. Barry White był bardzo płodnym twórcą w tamtych czasach. Dyrygował Love Unlimited Orchestra, kierował triem wokalnym Love Unlimited. To właśnie te trzy cudowne dziewczyny, które śpiewały przed chwilą. No i pisał przeboje piosenki także dla siebie. Tak zaczęliśmy sobie dzisiejsze wydanie Smooth Jazz Cafe, a teraz Jamie Callum. Hold fire, go deep, live fast, die young. Can I die old in your arms? Did you really ever think that you could lose me? You could lose me, lose me. Make amends. Break bread, no praise, save you. You rose, look alive. Now we're running and we're picking up some speed. So can you love me, love me? Take your time, and I'll take mine. Dance away. Jamie Callum, świetna ta piosenka. Już czekam na jego nową płytę. Na razie to jest gościnny występ na płycie jazzanowa zatytułowanej The Pool, Let's Live Well. Dokładnie 20 lat temu Lauryn Hill postanowiła pracować z Aretą Franklin przy okazji płyty A Rose is Still a Rose. Listen, dear. I realize that you've been hurt deeply because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where, we're all precious in his sight. And a rose is still and always will be a rose. To było słychać. Lauryn Hill, gościnnie u Arety Franklin. A rose is still a rose. 22 minuty po godzinie 12. Sięgamy po kartkę z kalendarza. Dzisiaj są urodziny amerykańskiego pianisty jazzowego i smooth jazzowego Davida Benoit. David kończy dzisiaj 65. Mamy kilka jego utworów w kolekcji Smooth Jazz Cafe. Zaczęliśmy od tego na płycie drugiej. David Benoit, fortepian, Rick Brown, trąbka, Miles After Dark. Wszystkiego najlepszego przy okazji dzisiaj urodzonym. A to będzie nowość, znaczy piosenka z nowej płyty, ale na pewno ją Państwo rozpoznają, bo to bardzo, no może nie bardzo, bo to dość stary przebój. Tak, oczywiście natychmiast rozpoznali Państwo, że to Sade, By Your Side. Matt Carney na swojej nowej płycie tak właśnie interpretuje ten utwór. A dobra wiadomość jest taka, że Sade pracuje nad nową płytą i być może jeszcze w tym roku album się ukaże. Teraz chcę Państwa zaprosić na dzisiejszy festiwal jazz z Wami. To będzie koncert tria Włodzimierza Nachornego, które zaprezentuje się o godzinie 21 na scenie Dworek podczas Chmielaków 2018 w Krasnym Stawie. Zespół tworzą Włodzimierz Nachorny, fortepian, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas oraz Piotr Biskupski, perkusja. Podczas koncertu wybrzmią utwory pisane specjalnie z myślą o muzykach wchodzących w skład zespołu, jak również niezapomniane przeboje lidera, takie jak chociażby jej portret. To w tym temacie Anna Maria Jopek. Anna Maria Jopek. 23 minuty do 13. Gregory Porter. You-

together. We're not the same. 'Cause nothing lasts forever. Daylight Saving to Seal, który ma byczy głos, można tak powiedzieć również. Za 10 minut godzina 13 pora kończyć już dzisiejsze wydanie Smooth Jazz Cafe w Markomanii. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. No ale jeszcze jedna płyta, też absolutnie moim zdaniem niezwykła. Broadwayowski musical Man of La Mancha. Napisany przez Mitcha Lee. Tym razem w interpretacji Eliana Elias. Podejrzewałem, że może będzie coś śpiewała, ale ona tylko gra na fortepianie, ale za to jak. Cudownie, to jeden z utworów To Each His Dulcinea. To będzie zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Życzymy Państwu pięknego dnia.